uşak İberderlerin güzelliği. Sorma kim oldun bir güzellidir güzelliği. Sorma kim oldun bir o da bizim güzelliği. Ali malim Ali'sin, Ali'ye güzellisin. 40 kere evli olsam gene deli gallisin. Ali Ali Ali'sin, Ali'ye güzellisin. 40 kere evli olsam gene deli gallisin. Ali Keş delikanlı yakışıklı kerata. Ali Keş delikanlı yakışıklı kerata. Ha bu güllere doğru vuruldu sefahata. Ha bu güllere doğru vuruldu sefahata. Ali Muallim Ali'sin, Ali Şeker Kablisin. 40 kere evli olsam gene delikanlısın. Ali Muallim Ali'sin, Ali yedi canlısın. 40 kere evli olsam gene delikanlısın. Ali Sultan Tepeli Üsküdar'da tükemi. Ali Sultan Tepeli Üsküdar'da tükemi. Sevdalı uşakların orasıdır mekanı. Sevdalı uşakların orasıdır mekanı. Ali Malim Ali'sin, Ali Şeker Kablisin. 40 kere evli olsam gene deli gallisin. Ali Malim Ali'sin, Ali yedi canlısın. 40 kere evli olsam gene deli gallisin. Ali, buna seveyim gözlerini. El tutun beni. Ali canımın canı, Ali gözümün nuru. Ali canımın canı, Ali gözümün nuru. Kapıldı sevdalığa, yetten oldu kupkuri. Kapıldı sevdalığa, yetten oldu kupkuri. Ali Muallim Ali'sin, Ali'ye dizallısın. 40 kere evli olsam gene delikanlısın. Ali Muallim Ali'sin, Ali Şeker Kablisin. 40 kere evli olsam gene delikanlısın. Hava! Dünyanın mali Ali yandı kalacak. Yalan dünyanın mali Ali yandı kalacak. Böyle devam edersen yedi karı alacak. Böyle devam edersen yedi karı alacak. Ali Muallim Ali'sin, Ali Şeker Kablisin. 40 kere evli olsam gene delikanlısın. Ali Ali Ali'sin, Ali yedi canlısın. 40 kere evli olsam gene delikanlısın. Ali Muallim Ali'sin, Ali Şeker Kablisin. 40 kere evli olsam gene delikanlısın.